Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Når du vil investere, skal du være opmærksom på, at omkostningerne ikke spiser dit afkast. Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Jørinvestor med Signe Terp. Når noget lyder for godt til at være sandt, ja, så er der nogle gange noget om snakken. Lige nu drøner aktierne opad på 5 måneder, har det vigtigste amerikanske indeks, S&P 500, givet et afkast på 18%. Det svarer altså til flere års gennemsnitligt afkast i aktiemarkedet. Men er opturen for god til at være sandt, eller er det både godt og sandt? Det skal vi debattere den næste times tid her i Millionærklubben med Lars Svendsen, vores faste porteføljeforvalter i klubben og en del af Svendsen og Tudborg. Godmorgen og velkommen til, Lars. Og så har vi også 2 special guests. Det er dig, Tine Tjøj, chefstrateg i Danmarks største kommercielle pensionskasse, PFA. Godmorgen og velkommen til. Godmorgen og tak. Og så har vi også besøg hele vejen fra Odder. Det er dig, Markus Viring, en trofast lytter og ung investor. Godmorgen og velkommen til. Tak skal du have. Tine Tjøj, jeg havde fornøjelsen af dig i studiet tilbage i slutningen af november, hvor der virkelig var fuld fart på aktiemarkederne. Nu er vi 2,5 måneder inde i 2024, og det der fuld fart, den er bare fortsat. Hvad tænker du egentlig om det? Jeg tænker, det er fantastisk, især hvis man er investeret og ligger og høster nogle gevinster. Men jeg tror, at det, der måske lige støder ind, det er, at vi havde så meget fart på sidste år, hvor ingen rigtig havde forventet, at vi skulle have så positive aktiemarkeder. Og så at det så fortsætter ind her i år. Især fordi mange har den her med, at man tænker, ej, når det steg så meget sidste år, så kan det ikke bare blive ved. Men det er det altså gjort, og der er selvfølgelig en cocktail af nogle økonomiske faktorer, som spiller ind, og som gør, at aktiemarkedet det egentlig ser ud til også at kunne fortsætte yderligere op herfra. Ja, du siger, at det ser ud til at kunne fortsætte yderligere, dykke lidt mere ned i det lidt senere i udsendelsen, men hvad er det egentlig, der sådan, altså helt konkret driver det, fordi i hvert fald tilbage i december måned, lidt efter du var herinde sidste gang, så var det fedt, der begyndte at snakke om, at renten snart skal ned, og så farede vi alle sammen ud og købte op i aktierne. Altså, hvad er det, der driver det nu? Jamen, det er egentlig stadigvæk forventningen om, at centralbankerne skal ud og sænke renterne. Vi har jo stadigvæk, altså den her recession, som vi snakkede rigtig meget om i starten sidste år, den er stadigvæk ikke kommet, og den ser altså heller ikke ud til lige at stå rundt om hjørnet. Tværtimod, så ser vi jo, at inflationen, den har ikke samme fart nedad, men den er kommet godt ned, og den er på et niveau, som baner vejen for, at centralbankerne kan begynde at sænke renterne. Og når væksten, den er fin, inflationen, den er også nogenlunde fin og stadigvæk nedadgående, og renterne, de skal ned, jamen så betyder det altså bare, at aktiemarkedet er godt understøttet af den her cocktail af økonomiske faktorer. Og det køber vi som investorer ind på, og forventningen om, at jamen, virksomhederne kan blive ved med at øge eller tjene penge, øge omsætningen og tjene penge, fordi at vi har alle sammen penge mellem hænderne, der er lav ledighed, der er reallønsfremgang rundt omkring i rigtig mange økonomier, og det er altså bare guf for aktieinvestorerne. Så det går altså fremad på de aktiemarkeder, men lad os dykke lidt ned i dem senere og se, om der må er noget, der kunne, jeg ved det ikke, komme ind fra siden eller på en eller anden måde stikke lidt til den der fremgang. Men Lars Svendsen, ja. Ingen millionærklub, uden at vi kigger ud på markederne. Nej. Hvordan står det til her til morgen? Ja, det er noget lidt blandet. Vi er i Danmark minimalt op, og det er jo sig selv meget godt, men det er altså helt mikrotal. Mens Norge har det noget bedre i dag. Jeg ved ikke, om olieprisen er stikket og rykket så meget, men det plejer at være dem, der hjælper dem. Men vi har også haft nogle dårlige dage på olien op, men humøret er nogenlunde godt også ud i Asien, og USA havde vel også sådan lidt, så set det, så nogenlunde fornuftig dag i går. Ikke noget stort, det er gået lidt i stå derovre, men det ser ud til at gå rimelig godt, og renterne er jo sådan set medgørlige, så det eneste, der sådan flytter noget, det er jo, at guldprisen er lidt ond. Begynder at blive ond, den er 21,78, så jeg kunne læse mig til i dag. Hvorfor siger du, den er ond? For den, jo, dag? Den er jo ligesom all-time high? Ja, det er jo det, men det er jo i sig selv jo en febermålestok, ikke? I hvert fald min sådan økonomiske. Altså, hvorfor stiger guldet? Jamen, det må jo være, fordi pengene gerne vil derovre, fordi de siger, det er jo et af de eneste, sandsynligvis safe havens, der findes i den her verden, hvor alting er meget, meget dyrt på finansmarkedet, ikke? Så det tyder lidt på, at pengene løber den vej, også med det her bitcoin, som jeg slet ikke vil... Jeg mener jo slet ikke, man skulle røre det, men de... som er der, de har jo også tjent penge, ikke? Så der er jo ligesom nogle steder, hvor Altså, det er jo sådan en infektionstal for aktiemarkedet, når guldet stiger. Det skal man lige huske. Jeg er jo så ikke ked af, at jeg har en lille smule guld. Jeg skal nok have meget mere vist i på alvor, begynder at flytte, men det gør det jo ikke. Men altså, det kører dog den vej, og det skal man holde øje med. Og så gør det jo også, at det formentlig betyder, at dollaren vil blive svækket, og der kommer til at ske noget nu i valutamarkedet, der jo har været meget roligt, og dollaren har været sådan set ret stærk i lang tid. Ikke? Mm. Yenen er jo faktisk begyndt også at flytte sig en lille smule mod at blive stærkere, end den har været. Ikke? Den har jo været. Det er vel også, fordi man taler om at skrotte deres minusrenter derovre. Ja. Nu kigger jeg over på Tine, for jeg ved, du har meget godt styr på det. Yenen er på vej op. Hvad er det skyldes forventninger om, at centralbanken de kommer ud og rykker væk fra den her nulrentepolitik, som de jo har haft her i 20 år eller sådan noget. Og så er der gang i økonomien. Inflationen er kommet op i positivt område, og det er jo det, der baner vejen for, at de forhåbentlig kan komme ud af, som den sidste store centralbank kom ud af den her nulrentepolitik. Mm. Så der er forårsstemning i Japan, og de har altså styrket igen her på det seneste. Og hvad vil det betyde for aktiemarkederne, hvis de dropper den her nulrentepolitik? Fordi det er jo virkelig et marked, der er kørt opad og er også på sit højeste nogensinde efter 34 år. Efter 34 år er de endelig kommet tilbage tilbage til den top, de satte tilbage i 89. For aktiemarkedet vil det umiddelbart, kan jeg ikke se, at det skal betyde det store, men det store spørgsmål er jo, hvad det betyder for de globale renter. Fordi når den sidste store centralbank går ud og tager nulrentepolitikken væk, så forsvinder der ligesom sådan et anker for, hvor langt ned renterne egentlig er. Ikke? Det giver de løs på, og så kan renterne egentlig godt blive presset op globalt set. Og så kan det jo betyde, at der er rigtig mange, fordi det kommer til at påvirke de japanske pensionsselskabers investeringer, at deres egen rente ligesom skal stige. Ikke? Og de har altså været store investorer i for eksempel danske realkreditobligationer. Så der kan altså komme nogle effekter den vej rundt, som bliver ret spændende at følge med i. Hvis jeg hører dig sige højere renter på dansk realkredit, så får jeg det næsten skidt. Nå, men Svendsen... Nej, men jeg skal da måske til at være det. Nå, Svendsen, vi skal altså også lige forbi Zealand Pharma. De faldt næsten 7% i går. De falder også 3% her til morgen. Jeg ved godt, I snakkede lidt om den i går, men det er faktisk, fordi vi også har fået et spørgsmål ind fra Bo Henriksen, der skriver, at du for noget tid siden sagde, at når den var fordoblet, så var det sådan et muligt takeover-bud, og så... Hvad spørger han, hvad jeg mener? Han skriver, spørgsmålet til Lav vidrørende Zealand Pharma. Du sagde for nogle uger siden, at Zealand i en takeover-situation nok var mellem 28-30 milliarder værd, og det ville svare til en fordobling af kursen. Nu er kursen så i mellemtiden næsten fordoblet. Skal man så sælge nu, eller venter vi? Hvad er din strategi, Lav? Det jeg sagde for længe siden, halvt år siden, og sådan noget, inden alt det her blussede op med fedmesnakken der, det var jo, at Zealand havde i mit hoved en takeover-værdi på cirka 800. Og det var sådan gæt på det, men det var jo inden, at fedmefeberen for alvor på aktiemarkedet generelt, og så lige og nu er blusset op, ikke? Så skal du ligesom lægge noget på. Men jeg har haft en del, jeg var med lidt fra starten, og så har jeg købt en hel masse sættevis for i 17-18 eller sådan noget. Og der solgte jeg så, jeg har solgt 30% af dem, jeg har. Jeg solgte på 640. Det er jo så knap 1000 der på vej opad. Så satte den så lidt den, der så var nede i 600, så gik den op i 730-40, og nu ligger vi i 676. Men det var for ligesom, så er de andre, jeg er tilbage jo gratis. Det var sådan, det resonemang, der ligesom gik hjem i hovedet på det punkt, men fordi det er jo før de der 800, jeg egentlig havde sat mig i hovedet, men nu er 800 jo ikke 800 mere, hvis det er fedmefeberen, fordi det var jo, hvor fedme blev regnet ind som positivt, men ikke ret meget. Fordi nu, altså, det vil sige, hvad for nogle ting har du, ikke? Og de har jo deres generelle egenskaber med at have for eksempel på peptid og proteinkemi, og så har de det her produkt, som faktisk står for at skulle forhåbentligvis blive godkendt i USA med kortarmssyndromet SBS, er det. Det skal jo faktisk blive godkendt snart, og det er jo et produkt, som formentlig er 20 milliarder værd i nutidsværdi. Hvis man sagde, jeg vil gerne købe det, overtage det, så er det nok 20 milliarder værd. Og så har de udviklingslinje pipeline, ikke? Og nu har de jo en børsværdi på 40 milliarder kroner, ikke? Så du kan sige, at det er jo sådan, det halve af det er jo det der korttarmssyndrom-produktet, og så har du alt det andet. Så Lav, for at opsummere, så du holder fast i den stadigvæk, eller hvordan? Jamen, jeg har jo ligesom taget overkrødderne af, ikke? Og ved jeg, de har en bøde på 45 milliarder nu. Men altså, jamen, det er jo meget stort. Så hvorfor lægge Winners Run? Altså, det bliver jo noget, altså, det bliver jo ikke, altså, nogen sidder og siger Novo, og så spejler de det over alt det der, ikke? Og amerikanere er endnu vildere med eller Lidl, end det er med Novo, ikke? Så der er jo mere, synes jeg, overophedning, men jeg vil ikke sælge nu. Altså, man skal bare ikke have flere penge, når noget sker, og du tjener en kasse, ikke? Og det er jo om sider, fordi det har jo ikke været noget sjovt. Altså, frem til, Sinan har jo ikke frem til nærmest i år været nogen sjov aktie. Det må vi indrømme. Altså, der har det været meget bedre af nu, selvom den er meget, meget større. Men pointen er så, når så toget begynder at køre, så skal du jo ikke smide det med det samme, bare fordi du er noget. Ja, det skal du gøre, hvis du tror, det hele fejler. Det er der altså ikke noget, der tyder på. De er peptider, proteinkemi. Der er nogen, der siger, nu lærer jeg lige noget. Det er noget, jeg selv har lært. Der er nogen, der påstår, at i virkeligheden, så er stort set alt medicin proteinkemi. Og det er nu vores store lykke, for de har lavet proteinkemi med insulin lige fra den første dag. Det øvede de så ud af nogle griser og nogle køer, men det vidste dårligt nok selv, hvad de lavede. Men hvad hedder det? De har jo ligesom været det rigtige sted. Og der er verden kommet hen nu. I stedet for, at du har en eller anden kemisk værk kø, der sidder og laver et lille substans, jo, det er et small molecule, ikke? Det virker godt på dit og dat. Ja, det gør det nok, men det er jo basalt set kunstige stoffer, du stopper ind i os. Det er det andet jo ikke. Nå. Teenager, jeg kan ikke lade være med at tænke på, om vi i virkeligheden er ved at se sådan konturerne af en eller anden form for fedme, Bobble. Nu læste jeg et interview med Lars Fruergaard, altså topchefen i Børsen, mandag, hvor han siger, at han intellektuelt har svært ved at tro de forecasts, som analytikere kommer med. Altså de forventninger, som analytikerne sætter til deres produkter til fedmemarkedet blandt andet, at det er simpelthen, altså, det er også vildt i hans øjne. Hvad tænker du om det? Det er også vildt i mine øjne. Men når man ser på antallet af hvor mange mennesker, der på den her jord, er overvægtige, Så kan jeg godt forstå analytikernes estimater. Men det er jo estimater, og man skal huske på, at nu er det en relativt dyr behandling også, så det er jo ikke noget, der bare lige kommer ud i alle hjørner og kanter i hele verden. Vel? Men markedet er kæmpestort, og potentialet er kæmpestort. Og det er jo det, vi som investorer køber ind i med den her slankemedicins trend. Og den kommer jo til at fortsætte rigtig mange år, også i takt med, at verden bliver rigere. Altså, vi har en masse udviklingslande, hvor levestandarden den stiger, de bevæger sig op i middelklassen, og så får de jo de samme livsstilssygdomme, som vi andre render rundt med og har bokset med i rigtig, rigtig mange år. Ikke? Og så åbner der jo så nye markeder igen, kan man sige. Så ja, det lyder voldsomt, men når de internationale organisationer er ude med deres estimater om, hvor mange overvægtige mennesker der findes, jamen, så det er jo ikke, det er ikke hokus pokus, tænker jeg, bare sådan. Du tænker, at de der analytikere alligevel har et eller andet at sådan binde det hele op på, men når vi ser nogle af de her biotech-selskaber, altså Zealand Pharma, der har også været det, der hedder Viking Therapeutics, vi har haft All Immune, vi har haft altså flere forskellige selskaber, som faktisk ikke har noget fedmemiddel ude på hylderne, men som alligevel er steget, altså 60-cifrede procent stigninger siden november. Altså. Det er jo håbet, ikke? Vi ser det samme inden for AI. Det er jo, at de her store tech-selskaber, som er steget voldsomt på grund af at vi har fået AI ud til de almindelige mennesker, jamen så er det jo heller ikke alle, der, hvor det er et kæmpe forretningsområde for. Men de er ligesom fuldt med, fordi det er det, vi har at investere i. Så man har ligesom udset sig de her 7 store tech-giganter i USA, som dem, der ligesom er førende inden for AI. Og så er de steget på den, og det er lidt det samme, vi ser over i sundhedssektoren, ikke? At der er nogen, der har fundet noget slankemedicin, og så breder det sig ligesom som ringe i vandet til nogle andre, der trækker med. Og så når vi står om 5 år, jamen, så er det jo ikke engang sikkert, at der er nogen af de her selskaber, der er det førende selskab inden for AI. Men lige nu er det bare dem, vi har, og det vi kan ligesom eksponere vores analyser og følelser og alt muligt over i, og så satse på, at det er dem, der virkelig kommer til at nyde gavn af det her. Men tænker du så, at vi overvurderer nogle af de her biotech-selskaber, Tina? Det kan vi sagtens. Det vil jeg da absolut ikke udelukke. Men jeg tror også, at man skal jo ikke glemme, nu snakker vi om slankemedicin og fedme og så videre, at sundhed i det hele taget er jo et kæmpe marked, som kun er blevet større og kun vil blive større, også i takt med, at vi bliver ældre og ældre og lever længere og længere, og søgen efter evig ungdom og alle de her ting. Det er der altså også penge i, må man bare sige. Markus, jeg har lige lyst til at smide dig lidt ind i den her debat, fordi du fortalte os over morgenkaffen, at du havde Novo Nordisk var sådan blevet din største position. Gør du der nogle tanker om måske at tage overkrydderen af, eller sælge lidt ud af den nu, hvor den er blevet så stor? Ja, altså jeg har overvejet at tage min overkrydder, som Laura plejer at sige. Men på samme tid, så tænker jeg, at min portefølje, den har overhovedet ikke den størrelse nu, som den kommer til at have i fremtiden. Så sådan... beløbsmæssigt, så udgør den ikke ret meget i forhold til, hvad den, hvis det havde samme procentuel vækning om 20 år, så havde jeg nok solgt ud. Men med den størrelse, min portefølje har nu, så bekymrer det mig ikke. Okay, men du tænker så ikke at købe mere op i Novo Nordisk lige forløbet? Nej, ikke lige forløbet. Lars Svendsen, hvis man sidder og kigger på sin Novo Nordisk aktie eller Zealand Pharma, eller man måske på en eller anden måde har købt ind i den her fedme trend, vil du så slet ikke overveje at sælge ud? Jo, og det har vi også gjort hjemme i vores lille familie. Min kone er jo diabetiker, og jeg er nu tak skyldig for, at hun lever endnu, og det er jeg glad for. Men så vi har haft nogen nu, og der solgte vi da, fordi vi jo også er op på den der med, at procentandelen bliver for høj, i stedet for en portefølje, ikke? Men hvad hedder det? Så jo, vi har rebalanceret os lidt nedad, men altså, det er jo Novo er en vindervirksomhed. Det er evident, og så er de her betydeligt foran de andre. Men man skal bare huske, at træerne gror ikke ind i himlen, og det kunne jo også være en dag, at det politiske verden, som ellers er så stor, at de finder ud af, at nu skulle priserne på det der ikke bare være de nogens påstår af markedspriser, det betyder, at det er udbyderen, der bestemmer. Men det er noget, hvor vi siger, det er prisen, fætter du, og hvis du ikke vil acceptere det, så kan du ikke sælge dit lort. Så kan du bare skride. Men det er det jo, og vi har prøvet at sige i går, at formentlig bliver der af den kaliber produkt, som nu har her, bliver der formentlig 8, og når der så går nogle flere år, så bliver der flere, også andre måske, også det kan også være endnu bedre, men altså, sagen er bare den, altså for, vi har jo ikke haft et produkt, som kan komme op med de her med over 15% vægttab. Det er jo noget, der vinder noget. Det er jo ikke bare det der, man sidder og siger, du skal spise det her, det er sikkert godt, ikke? Og så går der et halvt år, så er du tilbage igen, fordi det var vandet, der fæs ud af kroppen på dig første dag. Så du havde glæden af at tabe dig, ikke? Altså, jamen, det er jo virkelig noget, der dur. Det skal man jo lige huske, ikke? Og den der kom i går med, at det også hjælper på kredsløbsproblemer, ja, det ved vi godt. Og det hjælper at nedsætte din vægt, ikke? Men der er jo 1 milliard overvægtige mennesker, der er 500 millioner, der har diabetes 2, og der er diabetes 1, det er 10% af diabetes 1, ikke? Eller 2. Så altså, det vil sige, det er jo altså, prøv lige at se på formatet opad, det er jo vildt. Stort potentiale inden for fedme, det kan vi vist ikke rigtig komme udenom. Vi skal også lige runde noget andet, der sker i dag, inden vi springer videre til dagens emne, fordi der lander amerikanske inflationstal, og det er 13.30, fordi det er sommertid, som amerikanerne går over i. Det vil altså også sige, at markederne åbner 14.30, hvis man skal handle amerikanske aktier i dag. Teenager, kan vi forvente at se nogle skvulp, alt efter hvordan det her inflationstal det lige lander på den anden side af Atlanten? Ja, det skal man nok forvente sig. Det har vi jo set over de seneste par måneder også, at selvom tallet bare har afveget 0,1% fra forventningerne, jamen, så har det altså kunne rykke på markedet. Ikke? Så det vil jeg helt klart forvente i dag. Men jeg er fortrøstningsfuld og tror, at vi får altså forventningerne ligger på 3,7 i kerneinflationen, det vil sige så inflationen uden fødevare og energi, og så ligger den på, nu skal jeg lige huske, 0,7 på måneds, altså i forhold til sidste måned. Så det er de her små afvigelser, vi kigger ned i, om bliver den 0,8 eller bliver den 0,6, eller hvad kan der nu ske, som potentielt kan rykke markedet, fordi det betyder så meget for, hvad vi tror, centralbanken kommer til at gøre os. Og hvornår den kommer til at gøre det. Og hvis det her månedlige inflationstal så lige ender på 0,8, som du nævner, i stedet for de forventede 0,7, altså... Jamen, så vil jeg da sige, at tænke, at aktiemarkederne måske sætter sig en lille smule, ikke? Nu er vi jo startet i grøn. Vi havde nogle halvsløje markeder i går. De var ikke friske i hvert fald nu. Nu ser det ud som om, at futures er i positivt område i dag. Men der er klart stor nervøsitet omkring det her, ikke? Fordi det vi bare ikke vil se, det er jo, at den virkelig kører opad. Fordi så kommer det til at slå forventningerne ned omkring, at centralbankerne de i juni kan begynde at sænke renterne. Ikke? Yes, det er... Må jeg godt spørge om noget, fordi det er meget interessant. Nej, undskyld, men det er det med renter, fordi altså, det irriterer mig, at man er så fokuseret på de der skide centralbanker. Fordi det er jo markedsrenterne, der bestemmer. Altså, hvad er din, og så må du se, hvad markedsrenten er, men hvad hedder det, hvordan ser du på det? Er det ikke bare en en sutteklud og hele tiden og sige, centralbanken sender renten ned, så er alle glade, og så går ud på blå stue, så er alle glade. Altså, det er jo markedsrenterne, der tæller, og så fungerer det måske ikke så godt, men... Jo, jeg er meget enig, det er jo markedsrenterne, der bestemmer, hvad du får i afkast i hvert fald. Fordi det er det, vi køber og sælger, ikke? Som bestemmer prisen. Men centralbankerne er jo ankeret for sådan pejlemærket for, hvilket niveau skal de her renter så ligge på. Og det er jo derfor, at centralbankerne er bare dem, der mere eller mindre styrer finansmarkederne i allerhøjeste grad. Ikke? Og det gør de, fordi der er to ting fra økonomien, som styrer finansmarkederne. Og det er vækst, og det er inflation. Og så er det kombinationer af de to ting. Ikke? Og kombinationer af de to ting bestemmer centralbankpolitikken. Og så er du over i finansmarkederne, og hvorfor det er så vigtigt. Ikke? Men vi har jo alt for lave realrenter, stadigvæk. Altså, hvis vi tager USA, som jo har holdt væksten op, men det er jo med statsunderskud på næsten 7%, ikke? Og de har haft en vækst sidste år, som var den på 3,5, ikke? Og de har en inflation derovre, som du taler om, nu er på måske 3,7, er vi nået ned på, ikke? Så skulle renten jo være 7%. Ja, den burde være højere, enig med dig i, ja. Hvis man kigger på det og har en forventning om, at realrenterne bør være positive, ikke? Så er vi jo, der er vi jo slet ikke. Nej, vi ligger jo... Altså, og den der drøm om, at de så sætter renten ned, så kommer vi endnu længere ned. Altså, det er simpelthen en argument, der skal have noget mere. Det, i mit hoved er det helt galimatiseret. Men Tine Tør, er det fordi, vi alle sammen har vendet os til, at renterne skal være utrolig lave og nærmest i minus? Det tror jeg faktisk rigtig, rigtig meget af det. Altså, vi er gået på autopilot, ikke? Og kan huske, hvordan Fed har gjort op igennem 10'erne. Og det er lidt den forventning, vi også har nu, ikke? Hvor jeg tror, at nu kan vi jo se, at markederne har jo så også repriset i starten af året forventede de 6 rentenedsættelser. Nu er vi nede på, at de forventer 4 i år, ikke? Og jeg havde det, jeg kiggede jo på de der 6, så tænkte jeg, altså er folk født på månen, eller hvad sker der her, ikke? Fordi vi skal ikke ned på 1% rente igen. Vi skal ned på et eller andet, der hedder 2,5-3%, måske 3,5 endda, ikke? Så bare fordi man har forhøjet sig kraftigt og så mange gange, jamen så er det neutrale niveau, det har altså rykket sig, det er kommet højere op, det hedder ikke 0 længere, det hedder, 2,5-3,5 eller et eller andet. Ikke? Så der er sket et eller andet, og jeg tror rigtig mange af os har haft svært ved ligesom at komme ud over, at nu har vi haft et årti, og især hvis du kun har oplevet det årti, og du har været på markederne, ikke? Så kan du altså ikke huske, hvordan det så ud, da vi andre købte vores første hus og skulle have realkreditlån på både 6, 7 eller 8%. Ikke? Så der er helt klart noget med nogle generationer også, tænker jeg, som har gjort det sværere. Men nu har centralbankerne været ude og snakke rigtig meget, vi har fået nogle tal, og så er obligationsinvestorerne blevet lidt mere overbevist om, at når Fed siger 4 gange, så bliver det nok 4 gange. Vi skal alle sammen vende os til højere renter. Det hørte du altså her tirsdag i Millionærklubben, hvor vi som sædvanligt retter kigger den mod alt det, der påvirker især aktiemarkederne. I studiet er chefstrateg i PFA, Tine Tøj, vores egen Lav Svendsen, og så har vi også besøg af Markus Viring. Hvis du har spørgsmål til os, så er sms'en åben på 42 42 03 21. Bare husk at starte din sms med Mio. Aktierne i Japan, USA og Tyskland har aldrig været højere end nu. Herhjemme er C25-indekset stadig en anelse fra sin rekord, men den er altså ikke så langt væk alligevel. Men hvordan i alverden hænger aktietoppe sammen med, at der er krig i Ukraine, i Mellemøsten, der er stadigvæk en relativt høj rente, hvis man sammenligner med de sidste par år, og i USA er inflationen, med mindre vi får bevist noget andet i eftermiddag, stadigvæk over 2%. Tine Tøj, kan det få panderynkerne frem hos dig, at vi ser all-time highs, selvom der er alle de her usikkerhedsmomenter rundt omkring? Nej, det kan det egentlig ikke. Altså det er ikke første gang, vi oplever det. Vi skal jo egentlig bare tilbage til, jeg tror, har det været 18 eller 19, hvor vi også så, at der kom all-time highs hele tiden, og folk, de stillede virkelig mange spørgsmål, spurgte, kan det bare fortsætte, eller skal man ikke sælge osv.? Og det kan sagtens fortsætte, fordi vi er i et bullmarked lige nu, og det er altså ganske normalt, at vi ser, at der kommer nye toprekorder, også på daglig basis. Så der er ikke noget nyt, hvis man tager sin graf frem og kigger på, hvordan historien har udviklet sig. Men der er jo klart, og jeg tror, Lav allerede har været inde på det, at der er noget eufori, og det er jo især, Vi ved og har set, at når aktier storstiger, så storstiger Bitcoin også her i nyere tid, ikke? Og det er jo, altså der er noget virkelig noget animal spirit derude, som også bare skubber tingene op. så at sige. Det må du sige. Bitcoin, ja, det er vel animal spirit. Det er en stor vildskab. Ja. Altså også når du kunne løfte den der, hvor nu er der endda gået mere siden med den der, hvor han kom med regnskabet, ham der, Nvidia, hvor... Ja, du kunne løfte markedet på et regnskab fra et selskab, det var også helt ekstremt, ikke? Så der er helt klart noget eufori, og det er jo det, der gør, at vi stiller spørgsmål. Altså, kan det blive ved? Og ja, det kan det, hvis ingredienserne og makroøkonomien, indtjeningsudsigterne og alle de der ting er på plads, så kan det sagtens fortsætte, ikke? Men altså, den her eufori, altså, er det ikke også lidt farligt at begynde at investere ind i den, hvis vi alle sammen er så euforiske og alle sammen er overbevist om, at det kommer kun til at gå én vej, og det er opad? Fordi bliver vi så ikke slemt skuffet, hvis det pludselig viser sig, at det modsatte er tilfældet? Men det vil du jo gøre på en kort horisont måske, fordi at det vi ved, det er jo, at aktier stiger mere, end de falder historisk. Altså set over lange tidshorisonter, så stiger aktier mere. Og tager vi 30-årige perioder og regner tilbage til 1928, så har S&P-indekset, prisindekset, faktisk steget 10% årligt. Og så skal du så fraregne inflation og så videre. Men 10% årligt, ikke? Over alle rullende 30-års perioder. Så vi ved, det stiger mere. Så selv hvis du køber nu på toppen, så vil du formentlig om 30 år stå med et endnu højere indeks og have tjent penge. Okay, så man skal måske ikke være så frygtsom. Men Markus Wiering, du er også moderator inde på Facebook-gruppen, der hedder Unge Investorer. Og du sagde til mig, at I får ret mange spørgsmål ind omkring folk, der er bekymrede for at købe sig ind i markedet. Prøv lige at fortælle, hvad er det, folk siger derude? Jamen i gruppen Unge Investorer, der er der rigtig mange nye investorer, som endnu ikke er investeret i markedet. Og et spørgsmål, vi oplever tit, det er, om folk de skal investere nu, eller de skal vente til markedet eventuelt er faldet. Og det kan jo være et svært spørgsmål at svare på, fordi der er ingen af os, der ved, hvornår markedet falder. Så det var mest et spørgsmål til, hvordan I synes, at nye investorer skal forholde sig til, hvordan de skal komme i aktiemarkedet. Jamen, jeg siger, at man skal bare i gang. Fordi hvis man har besluttet sig for at investere, jamen, så skal du i gang med at få opbygget din portefølje. Så behøver du ikke nødvendigvis at tage hele din opsparing og starte ud med. Men begynd med at købe en eller anden bred indeksfond, så du får en basiseksponering. Og så kan du måske sidde og vente på, at der kommer et eller andet tilbagefald. Men det typiske jo vil være, når det begynder at falde, så bliver man jo bange for, at det falder igen og igen og igen, og så kommer du aldrig ind. Mm. Og hvis der er noget, der er sikkert, så er det, du rammer ikke bunden og kommer med på den optur. Så er det langt bedre at være investeret hele vejen, og også med nedad. Mm. Man kan ikke time markedet, men Lars Svendsen, hvis man kigger som ny investor og kigger fra sidelinjen og tænker sådan, hold op, det er godt nok kørt op, måske er det ikke lige nu, jeg skal smide mine penge ind. Hvad tænker du så, man skal gøre? Jamen, vi har noget betænkt situation, fordi vi har sådan et opkogt marked og et meget koncentreret marked, så der skal du ikke være, vel, vil jeg sige. Men du skal ikke købe hverken Bitcoin eller Nvidia, men du skal kan jo se på, om man måske kunne være ude i periferien af det her marked, finde nogle ting, som dur, og som du har tillid til, hvor du tænker. Ikke? Det er jo som Novo Sams, eller Novo Nisis, eller hvad det nu hedder, nogle dage siger, first you add knowledge. Ikke? Altså, hvis du har noget, hvor du mener noget om noget, så altså for eksempel, det kan være bæredygtig omstilling, eller andet, og det ikke er noget, der er hul i hovedet, og du skal ikke købe sådan nogle vilde idéer, som er frygtelig langt, til de kommer giver penge, vel? Så kan man jo købe sådan noget. Og det er, og det mener jeg faktisk, at du godt kan gøre, fordi der er jo sket det mærkværdige, at det almindelige marked, om så må sige, har jo ikke performet særlig godt de sidste par år. Altså nej, men det har det ikke. Fordi, det er jo, fordi du tænker, det er trukket af så få? Ja, det er jo det. Mm. Det er jo det der IT-hejs, der har kørt det hele. Det almindelige marked har ikke, jeg skulle holde fordrag om nogle folk op i Nordsjælland om en uges tid. Om det der, fordi der er faktisk mange, der er left behind. Fordi hvis du har køber Fisker og Nielsen, eller du køber alle mulige andre mærkelige selskaber, du bare til GN også, der var en gang op i 580, som koster 150 i dag, har været nede i 110, ikke? Men da det var værst. Men altså, det er jo ikke fest og glæde. Hvis ikke du står derovre, og så står de jo alle sammen og fortæller, nå, men indekset, det er jo steget meget, og du kan bare købe sådan noget lort. Jeg gør det samme som alle de andre. Så skal det nok blive godt. Altså, det har jo ikke været nogen fornøjelse, vel? Og det betyder jo, at du kan faktisk finde masser af fornuftige aktier. Vi har også haft den kongelige danske bank, som støtter sig til Bank of America, som er Merrill Lynch og sådan nogle ting der. De går jo også ud og siger, at du kan faktisk, de tager så ikke sige, at man ikke skal købe IT, men at du kan købe mindre amerikanske selskaber. De er faktisk meget fair vurderet stadigvæk, fordi de er simpelthen så langt bagefter det her. Og det er jo der, hvor du kan gå ud og led efter det. Og det er det, jeg mener, du gør. Men du er nødt til positivt at lede efter noget, hvor der er value for money og en positiv fremtid. Det er så vækst, ikke? Og det kan du finde masser af, fordi der er altså mange ting, der på ingen måde er dyre. Det kan du gøre. Men det andet er, hvis du går ind på midten af banen og siger, her er der fest, og vi giver den hele armen, så du bliver en fattig mand. Men Svendsen, det har vel været en ret god idé at lægge sig i noget bredt de seneste par år. Så hvorfor skulle det ikke være det nu? Det er jo der, festen er, og det er jo det, der indgår i vægten af det hele. Ikke? Jamen, hvis du tror, at 35% af verdens aktiemarked kan være noget IT, som basalt set er stort set er uden patentbeskyttelse. Der er Nvidia jo en af dem, der har noget. Men, skal det siges, men hvis det, du tror på det, og vi alle sammen kan, ligesom de japanske børn, sidde og glo ind i en væg og blive skør i hovedet, så køb du bare det der. Hvis du tror på, at verden er på vej ind i en udvikling, hvor vi skal lave bæredygtighed, og vi skal spise grøntsager, og jeg ved ikke hvad, så kan det godt være, at det er noget andet, du skulle gå efter. Okay, så ja. Altså... Jeg vil jo lige lave en kombination af det, Lav siger, og netop købe et bredt indeks, så du har en base, og så kan du jo gå ud og begynde at krydre med at finde de her 493 andre selskaber, og så investere i dem, hvor man ser noget værdi og har noget tillid og tro på, at de nok skal catche op, så at sige, med resten af markedet. Ikke? Må vi så lige spørge, når det er, fordi tænker du slet ikke over, at vægten af alt det er alt for stor? Jo, selvfølgelig. Vi har aldrig haft så store vægtninger med så få selskaber, men det er jo ikke en ny tendens. I 90'erne var det jo bare bilproducenter og energiselskaber osv. Ja, det spørger mig, du tør jo. Jamen, for mig er det jo et spørgsmål om ikke at stå tilbage på perronen heller. Hvis det her fortsætter, jeg tror det gør, og du ikke er investeret overhovedet i de her 20 selskaber, jamen så vil du jo opleve, at du står parkeret tilbage, og de giver 70% i afkast i år, ligesom de gjorde sidste år, hvad ved jeg, og resten af markedet giver 10%. Ikke? Og det 10% er også godt, det skal man ikke glemme. Det er sagt. Men det er derfor, jeg tænker, at man skal have en eller anden base, så man er med i det hele, og så derfra kan du så begynde at cherrypicke nogle bestemte sektorer eller nogle bestemte selskaber. Men så har man ligesom at hænge med, også uanset om det går op eller ned. Ikke? Så altså overordnet et råd om, at man hopper ind i markedet, hvordan man så konkret gør, er der sådan lidt forskellige holdninger til. Men altså, Tine Tøj, jeg tænker heller ikke, vi kan komme udenom, at der jo altid kan komme en black swan eller et eller andet ind fra siden, der kan få det hele til at vælte omkuld, også selvom vi alle sammen næsten går og tror, at recessionen ikke kommer, og det hele det bliver fint. Altså sidste år havde vi en bankkrise i USA, der var ved at skræmme os alle sammen. Der var også Ukraine, der har også været corona. Altså, kan der ikke komme et eller andet ud fra siden, som vi overhovedet ikke forventer lige nu? Sagtens. Det er jo altid det, vi ikke forventer, der sker, kan man sige. Fordi alt det, vi alle sammen forventer, det sker typisk ikke rigtigt, vel? Der får vi aldrig ret. Men jo, der er jo rigtig mange risikofaktorer ude i den store verden. Ikke? Vi har en verden i krig. Der er stadigvæk krig i Ukraine og Rusland. Rødehavet, situationen dernede. Der er et amerikansk præsidentvalg, hvor Trump mere eller mindre ser ud til nok at kunne vinde måske, ikke? Og det vil jo forandre verden, så der er rigtig mange ting, som sagtens kan poppe op, og så forstyrre, og så får vi et eller andet fald, eller vi bliver skubbet ud i en recession, eller hvad ved jeg. Det er ikke til at spå om. Og det, jeg tror, man skal have i baghovedet, det er jo, at geopolitik er kommet for at blive. Hvor tidligere, der vidste vi, at geopolitik, det har sådan nogle kortvarige effekter, markedet falder, men når der så er kommet styr på, hvad det er for en usikkerhed, det har medført, så stiger markedet igen. Ikke? Det har vi set efter Irak-krigen, det har vi set efter alle mulige krig historisk set. Men det, at vi er kommet tilbage i et øst og vest igen, den kolde mur er egentlig kommet lidt tilbage, ikke, med Ruslands invasion af Ukraine, det har forandret verden. Ikke? Og det har forandret verden så meget, at vi nu i EU jo snakker om, at vi skal have fælles atomvåben, for eksempel. Det kommer til at få store konsekvenser, og det er jo, hvis Trump kommer til, ikke? At vi så måske ikke går den vej, men det kommer til at have store konsekvenser for de offentlige finanser, hvis EU skal til at opbygge et forsvar, hvor vi kan stå alene og klare os uden USA. Og de eneste, der kan betale for det, hvem er det? Det er alle skatteborgerne, ikke? Så der kommer til at være noget betydning, ikke, for og som sagtens skal gå ind og ramme markederne, ikke? Og jeg har det jo sådan, at jeg læste for et par uger siden, det her med, at ordreindgangen til våbenindustrien i Europa er 5 gange så stor som kapaciteten. Det er ikke nu, vi skal angribes af Rusland, vel? Vi har åbenbart ikke våbnet. Det har vi ikke. Nej. Og det er meget rigtigt. Vi havde jo også ham her, Springborg, som er en frygtelig klog mand, fra SeaWorld, right, der jo sagde, at jamen, den grønne omstilling vil formentlig blive skubbet ud i tid, for at nu er det altså sikkert, nu er det våben og militær og alt det der, vi skal bruge penge på i stedet for. Ikke? Og det er altså problematisk. Jeg vil bare sige, når nogen taler om recession eller ej, så vil jeg bare sidde og sige, ja, det er måske også spørgsmål, hvilken verden vi ser. Fordi USA har det ikke, helt klart ikke, men det har Europa. Altså i sidste uge fik vi et regnskab for H plus H gasbeton, der leverer ikke næsten en skid i Danmark, men det er Europa. Polen, Tyskland, England og så lidt rundt omkring. De havde en nedgang i mængderne på 34%. Mm. I mængderne. Ikke? Er der så recession? Eller går det jublende godt? Nej, det går ikke jublende godt. Så vil du sige, det er byggeriet, ja, og vi køber mælk hver dag og sådan noget, og det er ikke gået ret meget ned. Men der er jo en opbremsning i det. Tyskland ligger jo rundt på 0. Ikke? Og stålproduktionen i verden er ned med 5% i sidste år. Det er sådan, og det er hele verdens stålproduktion, inklusive Kina. Altså, vi er jo inde i en neddæmpning eller recession, men der er en frygtelig modstand mod det, fordi det ødelægger, altså hele banksystemet vil jo i tale sætter jo, der er ikke nogen recession. Så den kan jo komme, sidder de og siger, ja, den er allerede kommet, undtagen i USA, der holder sig op ved hjælp af statsunderskud. Og det er jo ligesom, fordi man er bange for, hvis man sidder og siger, jamen, der er jo recession, der er opbremsning i hele lortet, bortset fra nogle billedfabrikker, der skal levere det, som de har manglet i flere år. Jamen, så kan aktiemarkedet jo ikke stå og juble, vel, fordi siger, det går måske lidt dårligt. Men en bankmand, der i hvert fald snakker om sandsynligheden eller risikoen for en recession, det er altså topchef i JP Morgan, Jamie Dimon. Han har været ude her i går og advaret om, at en amerikansk recession, den er altså ikke taget af bordet, også selvom 70-80% af markedet mener, at der kommer ikke nogen recession. Han siger, at sandsynligheden, den er nok lige omkring det halve. Tine Choi, hvis vi alle sammen begynder at få det her pessimistiske syn på fremtiden, som Jamie Dimon her han har, hvad kan det så betyde for aktiemarkederne? Jamen, så kan det jo godt få aktiemarkederne til at sætte sig, men jeg tror typisk, at der er jo bare the rumors and the fact, som altid kommer ind, ikke? Og så man vil jo se, altså vi skal se det i tallene. Vi skal se en arbejdsmarkedsrapport, som kommer ind langt under forventningen. Vi skal se ledigheden stige, før det går op for os alle sammen, at nu er recessionen en realitet, ikke? Men du kan jo sige, at det, der sker i Europa, fordi der har Lav jo fuldstændig ret, at der er egentlig recession, der er recession i Sverige, for eksempel, hvor jeg bor. Der har været negativ vækst i hele sidste halvår, ikke? Men det, vi er jo tilbage i det, jeg tror også, vi snakkede om det sidst, jeg var inde, den recessionsløse recession, ikke? Ja. At vi mærker det ikke som borgere i landet, at der faktisk er en recession, fordi det er produktionssiden, som egentlig ligger ned. Men service og alle mulige andre ting, fordi vi trods alt også har reallønsfremgang alle steder, ikke? Og arbejdsmarkedet stadigvæk er stærke. Men jeg giver JP Morgans direktør fuldstændig ret. Recessionen er ikke pillet af, og vi ved, der kommer en recession på et eller andet tidspunkt. Spørgsmålet er bare, altså økonomien kører i deres cykler, og der skal komme en recession på et eller andet tidspunkt, ikke? Og så er spørgsmålet jo bare, hvornår? Og lige nu er der bare ikke nogen tegn på, at den står rundt om hjørnet i USA. Altså det typisk, vi fik en arbejdsmarkedsrapport i fredags, ikke? 270.000 nye jobs. Du skal 100.000, så stabiliserer du ledighedsraten. Så vi er altså stadigvæk op på nogle ret høje niveauer for jobskabelse, fordi der er arbejdsmangel. Mm. Så det er bare svært. Vi skal se arbejdsmarkedet give sig. Så vil jeg begynde at blive komme med det røde flag og sige, nu ser det altså ud til, at recessionen, den står og banker på døren, ikke? Mm. Men så lad mig lige gribe fast i noget af det, vi startede med at snakke om, nemlig at guld er i all-time high, at bitcoin er i all-time high. Altså nogle af de her, ja, du kaldte det hvad, inflationstal, Lars Svendsen. Altså nogle af de her... Det er ligesom, okay, undskyld. Ja, det var det, jeg ville sige, det var bare ikke det, jeg sagde. Altså at nogle af de her sådan lidt usikkerhedsmarkører begynder at bonge ud. Hvad skal man tænke om det? Jamen, guld har jeg det lidt svært ved, ikke? Fordi guld burde jo være på de her niveauer, da inflationen den ligesom steg tilbage i 22, men guld steg ikke med. Fordi normalt så siger man jo, at guld er det bedste inflationshedge at investere i, ikke? Og det vil jeg sige, 22 viste sig, det var noget vås, ikke? Guld steg ikke. Altså, guld stiger nu, hvor inflationen er på vej ned. Så det er måske nærmere et udtryk for netop noget af det her eufori, som også trods alt er til stede på markedet, ikke? Og vi kan ikke alle sammen købe bitcoins, og nu er folk så begyndt at købe guld. Kan man sige. Ja, det er de mere almindelige mennesker, de køber det. De unge mennesker køber bitcoins, og vi gamle tosser, vi køber guld. Ej, den tror jeg lige. Markus, køber du bitcoins? Nej, jeg køber ikke selv bitcoin, for jeg kan ikke forstå det, men jeg har mange i min omgangskreds, der køber kryptovaluta. Mm. Ja, ja, det er også lettere, end hvis I kører en knak, fordi så ved jeg, det kan man slet ikke se det der. Politiet kan jo ikke spore det, en bitcoin. Nå. Nej. Aha. Men altså bitcoins, Tinesjø, jeg tror, det er sådan noget, vi i Millionærklubben har lidt for vane at være sådan, ja. At det forstår vi ikke, så det beskæftiger vi os ikke så meget med. Jeg ved ikke, hvordan har I det ude i PFA? Er det noget, I har begyndt at altså sådan kigge alvorligt på, eller måske har I hele tiden gjort det? Vi har lavet nogle analyser for at se netop, for at lave en vurdering på, om det var noget, vi skulle begynde at investere i. Og vi må bare sige, at de porteføljetekniske egenskaber, det bidrager ikke med noget positivt. Det gjorde det i hvert fald ikke på det tidspunkt. Nu er det nogle år siden, vi lavede analysen. Ikke? Det gjorde det ikke på det tidspunkt, fordi det sjove er jo, at bitcoin har det med at stige. Jo flere der er en positiv sammenhæng mellem, jo flere positive nyheder, der er på aktiemarkedet, jo mere stiger bitcoin. Okay. Så der er sådan et eller andet selvforstærkende effekt i det. Ikke? Så du får ikke, det du gerne vil have, det er jo noget, der bevæger sig modsat, for eksempel aktier eller et eller andet. Og det får du altså ikke. Og på det tidspunkt, da vi lavede den analyse, jamen, så var det, vi sagde, nej, det kommer vi altså ikke til at investere i, ikke? Og det er jo lidt det samme, nu, jeg kan huske tilbage, da Tesla begyndte at sige, nu kan du betale for din bil med bitcoins, ikke? Hvor jeg også bare tænkte, gud, herre bevares, en virksomhed, som ikke ved, hvad de får ind, fordi man ikke ved, hvad værdien er af den bitcoin, du så har fået, folk har købt deres bil med. Ikke? Det giver jo nogle udsving, som altså, der er ikke rigtig noget systematik og ikke noget positivt, egenskab i forhold til en investeringsportefølje i bitcoin, så den måde, de bliver handlet på, simpelthen. Ja. Så nej, det kommer vi ikke til at investere i hvert fald ikke for nærværende. Det er tirsdag, det er Millionærklubben. Jeg har besøg af Tine Choi, af Markus Wiering og af vores egen Lav Svendsen. Hvis du har spørgsmål til os, så er sms'en åben nummer. Det er 42 42 03 21. Husk at starte din sms med Mio. Og Markus Wiering, du er en ung investor. Jeg synes, vi skal ret spotlightet lidt over på dig. Fordi i Millionærklubben kan vi altid godt lide unge folk, der investerer. Og vi kan også godt lide at høre om, hvordan i alverden man egentlig kommer i gang. Så vil du ikke lige prøve at fortælle os ganske kort, hvordan er du kommet i gang med at investere? Altså, jeg startede tilbage i slutningen af 2020, hvor jeg i et lille års tid selv havde gået med overvejelserne om at gå i gang med at investere, men jeg havde ikke mod på selv at indskyde nogen penge. Jeg fik så en julegave af min onkel, som på det daværende tidspunkt også selv lige var gået i gang på 250 kroner, som var et gavekort til Nordnet. Og så supplerede jeg selv med 700 kroner, så jeg havde en lille 1000 kroneseddel. Og så var det på en eller anden måde lidt distanceret til mig, fordi at det var delvis en gave, og så noget, jeg selv havde skudt ind, sådan et beskedent beløb. Så det kunne jeg godt forholde mig til. Så jeg købte en enkelt Novo Nordisk og en enkelt Bavarian-aktie, uden at tænke på, hvad det kostede, og i kortage og det ene og det andet. Men det gjorde også, at jeg sådan fik en eksponering mod markedet og begyndte at følge med. Og så sideløbende begyndte jeg at indskyde en lille smule mere. Men lod det egentlig bare sådan løb og fulgte med i nyhedsstrømmen. Og så har det eskaleret en smule siden da. Og hvordan investerer du så i dag? Nu hørte jeg lige, at du havde et sabbatår, så du, der kommer vel lidt flere penge ind, ja. end der måske gjorde dengang, du startede? Ja. Jeg har dog igennem min gymnasietid også været god til at få arbejdet ved sideløbende, sådan så jeg har tjent lidt mere, end gennemsnittet nok har gjort. Men det er klart, at nu når jeg ikke skal bruge timer i skolen længere, så kan jeg arbejde i stedet for. Og det gør også, at der er et større rådighedsbeløb. Men som vi var inde på lidt tidligere med at have en bund i nogle brede fonde, det gør jeg også selv. Køber gennem en månedsopsparing hver måned for et lidt mindre beløb. Og så sparer jeg sideløbende op til at købe nogle enkelte aktier, som vi snakkede om, hvor jeg godt kan lide at gå ind og kigge på et enkelt selskab og prøve at tænk frem i den tid, hvor jeg ligesom skal leve og vil investere. Så, men klart størstedelen i enkelte aktier lige nu, fordi at min tidshorisont er delt. Så hvordan er fordelingen, Markus, mellem den brede bund og så dine enkelte aktier? Ja, men cirka 40% fonde, 60% enkelte aktier. Okay. Og vil du løftslået for, hvad det er for nogle enkelte aktier, der måske har fundet vej til din portefølje? Novo er helt klart min største eksponering, og det er jo også klart, når det er en af dem, jeg har haft længst tid. Det var så godt nok kun en enkelte aktie, jeg har suppleret op siden da. Så det er den største, og så har jeg TSMC og Tomra, og så har jeg noget Mærsk, noget DSV, noget lidt mere Bavarian og... Ja. Så du har købt sådan temmelig bredt ind, primært i Norden, også lidt TSMC, kan jeg høre. Ja, jeg har lige en enkelt derovre i USA, og så har jeg Tomra i Norge, og så danske aktier. Mm. Tine Choi, når du hører 40% fonde, 60% enkelt aktier, altså sådan Markus' overordnede portefølje, tænker du så, at det lyder fornuftigt? Ja, det synes jeg da absolut, at det gør, fordi der findes jo ikke nogen regler for, hvor meget, hvordan du skal fordele det, fordi det er et spørgsmål om, hvordan du har det med det. Du skal kunne sove om natten, og hvis Markus sover, det ser han ud til at gøre, med den fordeling, jamen så er det jo det, han skal gøre, ikke? Og så kan jeg bliver jo rigtig glad her, når han der står og får flettet tidshorisont ind, ikke? Men han ved, at han har rigtig lang tid til, han skal bruge pengene, så derfor har han også tiden til netop at gå ind kun i aktier, og også ind i enkeltselskaber, ikke? Hvor der er lidt mere ramageant, end der er i de her brede indeksfonde. Så mener du generelt, altså jo yngre man er, jo mere risiko kan det være værd at tage? Absolut. Det skal man. Jo yngre du er, jo længere tid du har til, du skal bruge pengene, jamen så skal du ligge der med en højere risiko. Markus? Ja, altså jeg vil bare lige give det lidt indspark også, fordi nu bruger jeg også mange af mine timer på at inspirere andre til at komme i gang med at investere. Og der har jeg fundet ud af, at det, jeg sådan lægger allermest vægt på, det er egentlig, at folk de får en sund vane frem for at investere høje beløb, fordi de beløb, vi kan investere i min aldersgruppe, de er jo ikke ret store i forhold til, hvad de kan gå hen og blive i fremtiden, når vi får en højere indtægt. Men så er det mere med at opbygge en vane om, at når man har ledig overskydende penge på kontoen sidst på måneden, at så få dem sat ind i investering frem for at bruge dem på tand og fjæs. Så det er mere at få opbygget en sund økonomisk vane, jeg tænker, der kommer til gode på længere sigt. Lars Svendsen, sunde økonomiske vaner. Nu ved jeg, at du har et par børn. Hvordan har du egentlig fået dem til at investere, hvis du overhovedet er lykkedes med det? Jamen, jeg hjalp jo lidt i gang, og så måtte jeg jo ligesom være den, der førte pinden, og ikke dem. Og så, man kan jo godt få lov at give sine børn bare lidt. Og så, så begyndte det jo og heldigvis at gå den rigtige vej på nær et par bump i vejen, fordi vi var lidt for friske måske. Men det er jo, hvad der kan ske. Men det er ligesom den måde, jeg har prøvet det på. Men jeg skal så sige, de må gerne høre det, men altså, at de er jo ikke blevet sådan nogle rigtige investorer, fordi de er jo så nået det punkt i verdenshistorien, hvor det gjorde de for nogle år siden, de er jo mellem 36 og 40 år, ikke? Knapperne op, men at hvor de så skulle bruge pengene på at købe fast ejendom, ikke? Og det er jo en normalt en sådan set på lang sigt en i hvert fald en vigtigere, det var vel ikke en bedre investering, men det er jo en vigtigere investering for alle mennesker at have. Og generelt er det jo i Danmark en ret god idé at købe fast ejendom sådan overordnet set, ikke? Så derfor så tror jeg da nok, at de tømte lidt deres aktielommer for at kunne have råd til at betale noget af udbetalingen på deres bolig. Men jeg har faktisk ikke oplært mine børn til at være investorer, fordi jeg er, det kan godt være, I tror, når jeg står her og kæfter op, men jeg er ikke belærende på den måde. Altså, jeg prøver at give mine børn en opdragelse, hvor de har fået nogle værdier og en tankegang ind i hovedet, til at håndtere alle de situationer, eller altså, forskellige ting, der sker i verden. Og så når de har den der forhåbentlig sunde dømmekraft, så må de kunne finde ud af det, men jeg er ikke sådan siddet og der er ikke nogen, der interesserer sig for det positive på den måde. Det gør de altså ikke. Så vil jeg gerne diskutere med dem, det gør de ikke. Så ved jeg det nu, og har de nok at gøre med at betale afdrag på deres... Ja. og det er jo også det, du måske oplever en dag, at så er du samlet... Nu, hvis du nu står der, du har fået samlet dig 300-400-500.000 op, så lige pludselig finder du i fruentimer, som og siger, så skal vi gifte os, og så siger hun jo straks, vi må have en rede. Kvinder vil jo gerne have en rede, primært. Det er mænd ikke så ligeglade, det er home is where I hang my hat, ikke? Så hvad hedder det? Så må de da sælge alle deres aktier for. Det er da vigtigt, at de får et hus og et hjem eller ejerlejlighed, hvad det er for noget, de køber andelsbolig. Fordi nu er det, der er det vigtigste. Så må aktierne jo vige, og så må man komme tilbage til dem senere. Og det vil du sikkert også, hvis jeg vil da ikke selv. Og mine elskede aktier i Novo, som jeg har købt for ingen penge, og nu skal jeg betale skatter her. Ja, det må du, fætter, for jeg vil have en rede. Og det er man jo sådan vil det for mange mennesker gå, og det er jo helt legitimt. Selvfølgelig, men jeg tænker, det at de i det hele taget har investeret de penge, inden de købte fast ejendom, vil i hvert fald have hjulpet dem et skridt på vejen. Ja, det er det da. Tine Tøj, unge, der investerer, har du givet nogle erfaringer videre til dine børn, eller hvordan har du fået dem til at komme ind på aktiemarkedet? Jeg har fodret dem med aktieråd, nej. Min ældste, da hun fik et arbejde i gymnasiet, hun kunne jo også godt høre på mig, jamen det der med at investere, der giver et afkast, uanset at du måske ikke har særlig mange penge. Jamen det har hun købt ind på, og så hun har i dag også den svenske pendant til ISK, hvor hun har investeret de penge, hun ikke har brugt. Og så har mor jo været så fræk at oprette en ratepension til hendes to børn også, og alderspension, og også sat nogle penge ind, som så bliver investeret, ikke? Men kun som en starthjælp. Mm. Men det er ikke sådan, at de er dybt interesseret i aktier og investeringer og finansmarkederne, men de har forstået budskabet om, præcis også som Markus, ikke, med at det betaler sig, uanset hvor få penge du egentlig har. Mm. Det der med at komme i gang, være investeret og så bruge, altså gøre noget fornuftigt med dine penge, i stedet for måske at gå ud og købe den der sidste café latte sidst på måneden, som koster 100 kroner, eller hvad de nu koster, ikke? Ind på markederne i stedet for. Fordi man får lige præcis bygget sig en formue, som man så kan gå ud og bruge, når alle de der store etableringsomkostninger kommer, ikke? Med at bygge rede, og jeg ved ikke hvad. Og jeg tror altså stadigvæk også, der er nogle mænd, der gerne vil bygge rede. Ja, jeg mærker jo mere og mere lige. Jeg vil bare sige, der er en ting omkring det, du siger, som jeg tror, at du skal, eller som jeg gerne vil fortælle, det er, at man skal passe på med at sidde og sige, du er, hvad er du, 22 år? 20 år gammel, ja. Ja. Det der med at sige, jamen jeg bliver jo formentlig 80, så bliver jeg nok 90, ikke? Så er jeg 60-70 år foran mig. Men det er fint, og det er rigtigt, og det gør også, at du har en større frihedsgrad til at påtage dig risiko osv. Men du skal bare ikke tænke i den tidsramme. Du skal ikke købe en aktie, som sidder og siger, jamen den aktie har jeg også, når jeg skal på plejehjem og 85. Altså, fordi verden er så omskiftelig, at man er nødt til at tænke lidt kortere. Og sidde og sige, jamen nu er det det her, og så er der gået 5-10 år, så er et eller andet udmøntet, så hvis det er lykkes osv., jamen så er det noget andet, at verden bevæger sig i. Ja, det er altså svært at købe en aktie. Det er der jo nogen, der stiller sig en spørgsmål, som journalist, som der kommer, jeg vil have en aktie, som kan holde til min datter, en af dine ærede kolleger, som er sød, siger, jeg vil have en aktie, som min datter, der er 2 år, hun skal kunne få den, når hun bliver 70. Altså, jamen kære venner, det er jo ikke nogen af os, det kan være, at Møller heller ikke eksisterer til den tid. Altså, det er jo altså noget voldsomt, det kan vi ikke tænke på. Mm. Så hvis man har det på den måde, Svendsen, så er det måske netop der, man skal gå ind i nogle bredere produkter, nogle fonde, nogle ETF'er? Jo, men det er små hjul, der kan flytte store ting, og det er der, hvor du kan få et højere afkast, og det er der, du er nødt til at være, hvis du er nået ud af noget. For den der med at købe afkast. Vi har jo haft nogen, der også spørger hende og siger, jeg køber en AP Møller og en Novo og en Ørsted-aktie, når jeg er 17 år, for jeg skal have dem om 70 år. Ikke? Så nej, nej, nej, nej, det går jo ikke, det her. Du skal jo ikke købe bedstefarpapirer, når du er 17 år. Bedstefarpapirer, Lars Svendsen, det vidste jeg ikke, der var noget, der hed. Nå, Markus, vi har lige en små 2 minutter tilbage. Hvis du skulle give sådan dit bedste råd videre til nogen, der måske lytter med, givetvis nogle unge mennesker, som overvejer at gå ind på aktiemarkedet. Hvad vil du så sige til dem? Ja, noget så simpelt som kom i gang. Prøv at søge en lille smule viden rundt omkring, og ellers bare sætte nogle penge til side, som man ikke har det store kærlighedsforhold til, og ikke er afhængig af inden for den kommende årrække. Og så se, hvad der sker. Altså, jeg oplever, at folk bliver mere engageret i det, så snart man selv har nogle penge investeret i markedet. Det er svært at stå på sidelinjen og få det samme forhold og indsigt i det, som hvis man er investeret i markedet. Så sæt en lille smule penge til side og blive eksponeret, og så tag det derfra. Fedt. Og hvor hensøger du selv viden om, hvad der så sker med de aktier, du har investeret i? På Euroinvestor. På Euroinvestor. Ej, så fik vi da også lige lidt gratis reklame. Signe, 30 sekunder. Dit bedste råd til unge investorer, hvad vil det være? Jamen, jeg vil tale Markus munden efter. Bare kom i gang, fordi det er der, du får en føling med det og ser, om det fungerer. Og så vil jeg sige, at selvom du ikke vil sidde hver enkelt dag og følge med i markedet, jamen, så det med at købe en fond, eller hvad det nu måtte være, jamen, det bare det at komme i gang. Og så kan du overlade det til andre, eller hvad du vil, men det handler om at få placeret pengene og være med på markedet. Og måske også få lidt forståelse for det undervejs. Svendsen, ja. Ud på markedet med os, inden vi lukker helt ned. Hvordan står det til derude? Jamen, vi holder hovedet op over vandet, men heller ikke meget mere. Så det er sådan lidt kedeligt afventende. Det er jo klart, når det kommer de der tal i efter, men de er jo ret vigtige, hvor USA inflationstallene. Så det er jo ligesom dagens ret, om det helst skulle ligge på den gode side. Det gør det nok noget. Det der bare problem, det er, at inflationen nok bagefter svupper op igen. Ikke? Ja, men det er altså inflationstallene i USA, der lander. 13.30 Euroinvestor følger dem som altid. Tine Choi, Markus Wiering, Lars Svendsen, tusind tak, fordi I var med os her i studiet. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank.